lapit mo sa'yo. Na di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalang ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y say you're mine.